ขามาเพื่อประกาศหาคนทำบริสุทธิ์ผู้แสวงหาวิมุตติคือความหลุดพ้นเราดำเนินเรื่องนี้เรื่อยมาตั้งแต่สร้างวัดนี้ขึ้นปารภประมาณเล็กๆน้อยจากหนึ่งองค์มาเป็นสององค์สององค์มาเป็นสามองค์กระทั่งมากขึ้นมากขึ้นคนมีธรรมไม่ใช่คนมีธรรมคนไม่มีธรรมนั่นแหละมีธรรมแม้เป็นความหมายที่เข้าจุดของคนปัจจุบันพุทธบริษัทปัจจุบันความหมายก็คือคนมีธรรมไม่ที่คนมีธรรมหมายความว่าผู้ที่เรียนรู้ถึงเรื่องพระสูตรพระวินัยพระสุตตันต์เรียกว่าพระไตรปิฎกจนเป็นบ้านเป็นเมืองเลยผู้รู้ความรู้เหล่านั้นก็เกิดขึ้นจากความรู้ของสัญญาที่อาศัยวิญญาณเป็นหลักเรียกว่าสัญญาหมายรู้หมายคิดหมายจำเราไม่หยุดนิ่งกันแค่ผู้รู้จะไม่มีผู้ทำเราหาผู้ทำนั้นน้อยมากสังเกตดูทั่วไปเรื่องราวของพุทธศาสนาปัจจุบันนะเรื่องราวพุทธศาสนาปัจจุบันไม่เฉพาะแต่วัดเจริญธรรมเท่านั้นแม้แต่ที่อื่นก็มีมากมายสำหรับคนที่รู้ธรรมปวดรู้ปวดมีเราจึงเรียกว่าศาสตร์กินศาสตร์นอนศาสตร์เรียนรู้เพื่อบำรุงอัตตาคือชีวิตของตัวเองไม่ใช่มุ่งแสวงหาเรื่องราวของการลดละเรื่องของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เลยกลายเป็นคนที่มีธรรมเต็มเมืองถึง 100% ก็คงจะประมาณ 90% สำหรับคนที่รู้นะเรียกคนมีธรรมนะคนรู้ธรรมคนมีธรรมมากมายไกลกองพระองค์มาทรงเป็นผู้ฉลาดรู้อนาคตว่าศาสนาจะต้องดำเนินไปอย่างไรท่านจึงกำหนดเรื่องบารมีขึ้นเนี่ยเราตรงนี้เราต้องฟังกันให้ดีๆนะท่านกำหนดเรื่องบารมีขึ้นบารมีก็แปลว่าผู้มีปัญญารู้จักอารมณ์กรรมและตัวกระทำในชีวิตของตนบุคคลเหล่าใดถ้าเป็นผู้รู้จักกรรมหรือว่าอารมณ์กรรมในตัวกระทำของตนบุคคลนั้นได้ชื่อว่าแสวงหาความหลุดพ้นด้วยการกลัวเขาเรียกกลัวอะไรกลัวกรรมกลัวทุกข์ภาษาเราก็เรียกว่าสร้างบารมีหนีกรรมมาหยุดนิ่งกันที่ความเฉยคือข้อสุดท้ายเลยเขาเรียกความเฉยเรียกว่าอุเบกขาวางเฉยเราก็หมดชีวิตเราจะวางเฉยกับเรื่องของอารมณ์และตัวกระทำกันได้แค่ไหน วันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีที่ผ่านชีวิตเป็นประจำวันอย่างที่โลกุตระบอกว่าใครยิ่งแกว่งกายยิ่งได้ดีหรือว่าจะเห็นว่าคำสอนคำนี้ไม่ถูกต้องตามกระดิกก็ตามใจคือคำสอนคำนี้คงยังไม่ถูกต้องกับจริตของคนที่แสวงหาเรื่องของปัจจัยสี่และก็โลกธรรมแปดแต่คนที่มีปัญญาหรือว่ามีบารมีนั้นจะรู้จักสะสมความเป็นธรรมให้แก่ชีวิตของตนตั้งแต่หนึ่งนาทีเป็นต้นไปเหมือนกับเรากำลังทำกันอยู่ขณะนี้เรานั่งนิ่งด้วยกายวาจาเราก็นิ่งอยู่ในกายจิตเราก็นิ่งอยู่ในภาวนาภาวนานี่แปลว่ายกฐานะกายวาจาแล้วก็จิตให้เจริญเห็นไหมเพียงแค่เรานั่งสมาธิให้กายสงบวาจาในกายเราสงบแล้วก็จิตสงบเราก็มีธรรมแล้วนี่เนี่ยถ้าว่าคนไม่มีธรรมนั่นแหละมีธรรมคือคนมีบารมีรู้จักอารมณ์แล้วก็ตัวกระทำแล้วก็จะหยุดกับตรงนี้แล้วเราสังเกตดูเหตุผลของธรรมหรือว่าเหตุผลของพุทธองค์ถูกต้องไหมมีอะไรมาขัดแย้งมีอะไรจะโต้เถียงมีอะไรที่จะแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องความวิ่งเฉยเป็นกรรมคงจะไม่มีบุคคลที่นั่งอยู่ตรงนี้ถกเถียงหรือขัดแย้งในเรื่องของกรรมที่เกิดขึ้นเพราะว่ากายก็นิ่งอยู่จะเรียกว่ากายกรรมยังไงวาจาก็นิ่งอยู่จะเรียกว่าวจีกรรมยังไงจิตก็นิ่งอยู่จะเรียกว่าจิตมีกรรมยังไงไม่มีเลยการไม่มีกรรมทั้งสามประการเขาเรียกว่าแก้วของธรรมเรากำลังดำเนินตามแก้วของธรรมคือองค์รัตนะท่านจึงบอกว่าใครยิ่งแกว่งไกวยิ่งได้ดีคือหมายว่าขยันบันเทียนในการทำประเภทอย่างนี้เขาเรียกว่าสะสมบารมีธรรมให้แก่ชีวิตของตนเพราะเราเป็นคนที่มองเห็นอารมณ์กรรมและตัวกระทำแล้วแต่เป็นสิ่งเป็นทุกข์คืออารมณ์ก็ทำให้เราทุกข์ทุกข์เพราะราคะทุกข์เพราะโทสะทุกข์เพราะโมหะในอารมณ์ที่ปรุงแต่งทำให้เกิดเป็นภพเป็นชาติทำให้แตกแยกจากสิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่เลวร้ายที่พุทธองค์บอกว่าสิ่งที่เลวร้ายของกระแสจิตของคนเราก็คือเรื่องของอบายภูมิคือต้องไปเกิดเป็นสัตว์ตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายมันเรียกว่าสิ่งที่เลวร้ายของกระแสจิตไปด้วยเรื่องอะไรก็ไปด้วยอารมณ์และตัวกระทำที่มัวเมากับสิ่งที่เรียกว่าราคะโทสะโมหะนี่เราจะเห็นถึงลักษณะว่าอารมณ์กรรมและก็ตัวกระทำพาชีวิตเราล่นเลไปขนาดไหนจะมีทุกข์มีโศกมีเศร้ามีเสียใจมีทับแค้นใจมีความสูญหายไปกับเรื่องราวของเราที่เรียกว่ายังต้องการและอยากจะอยู่กับสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมพระพุทธองค์หรือว่าแนวทางพระพุทธองค์ถ้าทุกดวงจิตยังเดินอยู่ในแนวทางพระพุทธองค์ก็ประกันชีวิตไปว่าอยู่ก็สุขติไปก็สุขติกลับมาก็สุขติไปก็สุขติที่พระองค์ทรงดำรัสว่าธัมโมลักขิธัมมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมประการชีวิตกันด้วยคุณธรรมพุทธองค์ที่เรียกว่าไม่ตกต่ำไม่สูญหายไม่เลวร้ายกับเรื่องของแนวทางพุทธองค์ พราะฉะนั้นตรงนี้เรามาขยับขยายเรื่องราวของการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้แล้วก็ปฏิบัติขึ้นเรียกว่าข้อที่หนึ่งสอนให้รู้จักอารมณ์เขาเรียกอารมณ์กรรมที่ปรุงแต่งในตัวกระทำของเราที่มีอยู่คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตแล้วนะทำให้เกิดเป็นตัวกระทำคือร่างกายและวาจาของเราเนี่ยแหละเขาเรียกว่าทำให้เกิดเป็นกรรมเราก็มาเรียนรู้มาสร้างความเข้าใจกันเมื่อทุกคนเรียนรู้มีความเข้าใจดีว่ากรรมไม่ดีกรรมไม่เที่ยงกรรมเป็นทุกข์กรรมให้แตกแยกการให้การทำให้พัดพลาดจากของรักของชอบใจทำให้เกิดเป็นภพเป็นภูมิที่บางครั้งก็ดีบางครั้งที่บางครั้งก็ร้ายอย่างเช่นเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็อยู่ในท่ามกลางของความดีความชั่วจะว่าดีก็ไม่เชิงจะว่าชั่วก็ไม่เชิงสำหรับความมนุษย์เพราะว่ามนุษย์จะสามารถจะปรับตัวเองได้เป็นคนดีก็ได้เป็นคนชั่วก็ได้ถึงเรียกว่าภพของกระแสจิตกลางคือสามารถจะสูงขึ้นก็ได้สามารถจะตกต่ำก็ได้หรือว่าเสื่อมก็ได้เจริญก็ได้ก็มันจัดว่าท่านมนุษย์นั้นเป็นท่านที่เลวร้ายแต่เป็นท่านที่สามารถจะแสวงหาความรู้และการเข้าใจในเรื่องของการดับทุกข์ดับกรรมทีนี้เราก็มาเจอพระพุทธศาสนาในท่ามกลางของเมืองมนุษย์อย่างพระเจ้าท่านบอกว่าโลกนี้เป็นโลกบริสุทธิ์แต่มนุษย์จะต้องมีปัญญาเนี่ยเห็นไหมท่านกำหนดไว้ตรงนั้นไม่ใช่เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะหอกเหินเดินอากาศสู่สวรรค์นิพพานหรือว่าตกนรกเกิดเป็นสัตว์อะไรกันไปตามเรื่องตำราอย่างนั้นเราไม่ใช่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่รู้และไม่รู้คือมีปัญญากับไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องสร้างความเข้าใจกับชีวิตเรามากๆเลยจะต้องไถ่ถามตัวเองว่าเรารู้เข้าใจชัดในอารมณ์กันแค่ไหนเรารู้ชัดในตัวกระทำที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์กันแค่ไหนเนี่ยเราต้องไถ่ถามเราต้องเรียนรู้เหมือนอย่างพระเจ้าของเรานี่ก็เกิดเป็นมนุษย์และท่านก็สร้างความบริสุทธิ์จะเป็นองค์พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจากอารมณ์กรรมและตัวกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพบเป็นภูมิไหนเรียกว่าสามโลกจักรวาลคือมนุษย์โลกกับบรโลกและก็เทวโลกท่านไม่มีเยื่อใยกับอารมณ์และตัวกระทำเหล่านั้นเรียกว่าท่านไม่ติดเมื่อไม่ติดก็เป็นอะไรเป็นความศูนย์ที่เขาเรียกว่าสุญญตาหรืออนัตตาคือไม่มีร่างกายอีกแล้วไม่มีอารมณ์อีกแล้วคือคนเราถ้าไม่มีกายไม่มีอารมณ์เขาเรียกว่าศูนย์แต่จู่ๆจะให้ศูนย์นั้นเป็นไปไม่ได้จะต้องมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งให้จิตดวงนี้ศูนย์กับเรื่องของอารมณ์และตัวกระทำก็คือเราจะต้องรู้จักอารมณ์และตัวกระทำและพยายามที่จะปล่อยวางอารมณ์และตัวกระทำขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตามความสามารถหรือว่าสิ่งที่เราสามารถจะรับได้เรียกว่าเวทนาเรากำหนดกันตั้งแต่หนึ่งนาทีขึ้นไปเราสามารถจะทนเวทนาได้แค่ไหนกับเรื่องราวของทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายคือเราไม่สามารถจะนั่งได้ครึ่งวันค่อนวันหรือตลอดวันหรือตลอดชั่วโมงแต่เรากำหนดกันตั้งหนึ่งนาทีขึ้นไปเรียกว่านาทีแห่งการพักธรรมเขาเรียกว่านาทีแห่งการพักกรรมเพื่อให้เกิดเป็นธรรมเนี่ยตรงนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องสร้างความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจดีแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ต้องมีใครมาเขี่ยวเข็นว่าตรงนั้นเป็นกรรมตรงนี้เป็นธรรมคือไม่ต้องเขี่ยวเข็นถ้าเราเป็นผู้รู้แล้วเราก็มาหาความบริสุทธิ์กันตรงนี้เนี่ยเขาเรียกคนมีธรรมเมื่อเราเลิกสมาธิไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็วุ่นวายบางทีก็วนเวียนกับอารมณ์และตัวกระทำเขาจึงเรียกว่าคนมีกรรมมีธรรมอยู่ในความจำมีธรรมอยู่ในสัญญาก็จริงแต่ยังมีกรรมอยู่ยังไม่บริสุทธิ์คือตั้งแต่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุที่เรียกปรุงแต่งชีวิตให้เคลื่อนไหวเนี่ยไม่สามารถบริสุทธิ์ได้ถ้าบุคคลนั้นจะไม่นิ่ง จะมีทิฏฐิเข้ามาปรุงแต่งกระแสจิตมีทิฏฐิมาปรุงแต่งวาจามีทิฏฐิมาปรุงแต่งกายทำให้เกิดเป็นวาระต่างๆขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่เราเน้นกันอยู่ตลอดเลยว่าอยากมีธรรมก็นั่งนิ่งๆยืนนิ่งๆเดินนิ่งๆใครยิ่งแกว่งไปยิ่งได้ดีคือหมายว่าใครขยันก็ดีถ้าขี้เกียจแล้วมันจะเป็นตัวกระทำเป็นอารมณ์กรรมที่มากมายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนักผู้ปฏิบัติธรรมบางคนก็ขี้เกียจนั่งสมาธิขี้เกียจเดินจงกรมแต่ชอบไปวุ่นวายกับตรงนั้นชอบไปวุ่นวายกับตรงนี้ชอบไปทำไอ้นั่นไปทำไอ้นี่แต่บางคนก็ชอบนั่งสมาธิบางคนก็ชอบเดินจงกรมเพราะว่าเข้าใจดีว่าเราเป็นคนมีธรรมน้อยก็พยายามสะสมธรรมให้เยอะๆเพราะนั้นบารมีก็จึงแปลว่าผู้มีปัญญารู้จักสะสมธรรมมีปัญญารู้จักกรรมข้อหนึ่งแล้วก็มีปัญญารู้จักธรรมอีกข้อหนึ่งธรรมนั้นพาไปไหนกรรมพาไปไหนสร้างความเข้าใจที่ดีแล้วก็ทำขึ้นเขาเรียกว่าหนักไปในธรรมแล้วก็เบาไปในเรื่องของกรรมขึ้นเพราะฉะนั้นโลกุตระก็จะเรียกว่าธรรมเที่ยงธรรมเที่ยงคือสอนเรื่องกรรมเรื่องธรรมเรื่องความหลุดพ้นถ้าตามหลักภาษาทั่วๆไปเขาเรียกว่าบุคคลที่นั่งสมาธิเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในชั้นของพระโสดาพระโสดานี่หมายความว่าเป็นได้ทั้งนักบวชและอุบาสกบาสิกาเขาเรียกว่าพระอินทร์เจ้าคู่ที่หนึ่งนะพระโสดามรรคนี่แปลว่าทางผลแปลว่าสิ่งที่ได้รับคือมรรคผลที่ได้รับพระโสดาก็คือหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทรงเรื่องกายควบคุมกายพยายามส่งเสริมเรื่องของกายให้ไปทางที่ดีพยายามปิดกั้นเรื่องของกายไปในทางที่เลวร้ายเพราะรู้แล้วว่ากายนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อเราจิตเมื่อจิตของเราเห็นกายเป็นลักษณะนี้ก็พยายามที่จะใช้กายในเรื่องของกุศลคือความดีเยอะๆสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรลดละนิสัยอุปการะอุปถัมภ์บุคคลที่ใกล้ชิดเช่นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาบุตรธิดาเพื่อนภิกษุสามเณรแม่ชีอะไรประเภทอย่างนี้เขาเรียกใช้กายซะให้เป็นประโยชน์รู้แล้วว่ากายที่ตั้งอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็ดับแหละนี่เขาเรียกว่าความคิดหรือว่าปัญญาของพระโสดาซึ่งเราจะเห็นว่าเห็นได้ทุกดวงจิตสำหรับนักบวชก็ดีอุบาสกบาสิกาก็ดีมีความคิดเห็นได้อย่างนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิข้อที่สองของพระโสดาก็คือวิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยในคำสอนพระศาสดาคือไม่ลังเลสงสัยในเรื่องของกรรมในชีวิตมนุษย์และสัตว์ไม่สงสัยในเรื่องของความมรรคผลพระนิพพานเรื่องของพระอรหันต์คือไม่มีความสงสัยและไม่ลังเลเลยในเรื่องที่จะความเกิดขึ้นในเรื่องของสิ่งนั้นเขาเรียกความไม่แน่นอนใจมีกรรมหรือเปล่านะกรรมมีจริงหรือเปล่านะบุญมีจริงหรือเปล่านะบารมีมีจริงหรือเปล่านะเนี่ยเขาเรียกนั่งลำพึงลำพันสงสัยแต่ถ้าจิตพระโสดาแล้วไม่สงสัยเลยตัดสินลงไปเลยว่าคำสอนพระเจ้านั้นสอนให้เรารู้จักกรรมและเห็นกรรมอย่างเด่นชัดแล้วก็สอนให้รู้จักธรรมเห็นทางหลุดพ้นของกรรมในเด่นชัดนี่คือคติของพระโสดาข้อที่สองเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาข้อที่สามของพระโสดาก็คือศีลคตะปรามาสหมายความว่าจิตของบุคคลนั้นไม่มีความยึดถือใดๆนอกจากเรื่องของกรรมและธรรมเท่านั้นคือไม่ยึดถือเรื่องอย่างที่ปัจจุบันที่มนุษย์เรายึดถือกันมากมายที่เราเห็นกันเนี่ยเช่นยึดถือเทวดาพระอินทร์พระพรหมแผ่นดินแม่น้ำหรือว่ายึดถือเครื่องรางของขลัง สิ่งมงคลต่างๆอะไรพวกนี้ไม่มีเลยจิตพระโสดาจะยึดถือเรื่องของกรรมที่คนเหล่านั้นอุบัติขึ้นข้อที่หนึ่งจะยึดถือเรื่องของธรรมในสิ่งที่ปฏิบัติตนให้พ้นกรรมอีกข้อหนึ่งนี่กระแสจิตของพระโสดาสามารถเป็นได้ทุกคนเราเข้าไปสำรวจดูว่าจิตของเรานี่เป็นไปตามลักษณะของพระโสดาปัตติมรรคไหมมรรคแปลว่าทางเดินเนี่ยถ้าเราเป็นไปตามอย่างนั้นเขาเรียกว่าผลลัพธ์ของกระแสเดินก็เบาขึ้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องโลเลไม่ต้องลังเลนะไม่สงสัยอะไรอีกแล้วไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วนอกจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดานอกเหนือจากพระคุณทั้ง5ประการแล้วไม่มีกระแสจิตของดวงนี้จะไปสัมผัสหรือไปยึดไปถือทั้งสิ้นเราก็ไปสำรวจดูถ้าเรายังยึดนั่นยึดนี่ยังติดนั่นติดนี่ยังไอ้นั่นไอ้ดีไอ้ตรงนั้นดีไอ้ตรงนี้ดีเราก็ยังไม่เป็นเราก็ยังเป็นสามัญชนของกระแสจิตทั่วไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราเขาเรียกว่ามองดูคล้ายได้ทำคือมองเห็นชัดเนรแม่ชีญาติโยมปฏิบัติธรรมเหมือนคนได้ทำเหมือนเขาได้ตรงตกในพระโสดาแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้วอะไรประเภทอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเรายังไม่เป็นไปตามลักษณะแบบนั้นเขาเรียกว่าสติปัญญาของเรายังไม่สามารถจะเพิ่มพูนเรื่องของสังโยชน์ทั้งสามประการนี้ได้หรือว่าข้อขัดใจข้อโอคะอะไรก็แล้วแต่จะเรียกตามที่พระองค์ทรงบอกขึ้นเรียกว่าโอคะหรือว่าสังโยชน์อะไรประเภทนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องอะไรพระโสดาพระสกินาคาพระอนาคาพระอรหันต์อรหันต์อะไรก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าพูดไปแล้วบางทีเราได้แต่ตัวรู้ไปแต่ตัวทำไม่มีเราไม่อยากจะเป็นคนที่มีความแต่มีแต่ความรู้เฉยๆแต่ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์เราก็มาตั้งตนกันตรงนี้ว่าหนึ่งเธอรู้จักกรรมไหมถ้าเธอรู้จักกรรมเธอก็หนีกรรมก็จะถามว่าให้ผมหนีไปตรงไหนให้ฉันหนีไปตรงไหนก็หนีมานั่งตรงนี้หนีมายืนอย่างนี้หนีมาเดินตรงนี้นะเขาเรียกว่ากิริยาสามประการยืนเดินนั่งถ้าเธอขยันหมั่นเพียรอยู่ในการยืนเดินนั่งสามประการนี้แล้วเธอจะเป็นผู้มีธรรมเขาเรียกอะไรมีธรรมในการสะสม1นาทีขึ้นไปเธอมีธรรมแล้ว2นาทีขึ้นไปเธอมีธรรมแล้ว5นาทีขึ้นไป10นาทีขึ้นไปเธอมีธรรมแล้วธรรมที่เธอมีเนี่ยเรียกว่าบารมีแปลว่าเธอมีปัญญารู้จักกรรมและธรรมของพระพุทธองค์นี่เราเน้นกันตรงนี้เราไม่ใช่ว่าจะไปเน้นกันเรื่องอยากให้เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นพุทธศาสตร์จบพระไตรปิฎกอะไรก็หลายประเภทอย่างนั้นแต่เราอยากให้รู้ว่าตำแหน่งของธรรมควรจะทำอย่างไรตำแหน่งของกรรมควรจะทำอย่างไรกรรมที่ทำให้ทุกข์รู้แล้วตอนนี้กรรมทำที่ทำให้สุขเรารู้แล้วเราจะต้องทำกันอย่างไรเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ทำกันขึ้นเป็นอิสระเป็นเสรีภาพโดยที่เรียกว่าไม่บังคับไม่มีการบังคับให้ยืนให้เดินให้นั่งแต่จะทำกันด้วยความปิติและยินดีของชีวิตหรือว่าปัญญาตัวเองมันจะเกิดเป็นลักษณะความสุขที่ได้นั่งสมาธิความสุขที่ได้ยืนสมาธิความสุขที่ได้เดินสมาธิเรารู้กันตรงนี้พอเราไม่ใช่เป็นปราชญ์เพื่อจะอวดดีอวดเด่นให้ชาวโลกเขาว่าฉันเป็นผู้รู้แต่เราเป็นปราชญ์เฉพาะตัวเองเขาเรียกว่าอะไรปัจจตังรู้เฉพาะตนจิตของตนรู้ยังไงก็ทำไปแต่ให้รู้และเข้าใจที่เด่นชัดแล้วก็มีความสะอาดบริสุทธิ์ในความรู้นั้นแต่ถ้าเรายังไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเด่นชัดก็พยายามศึกษาให้รู้ถึงเรื่องอารมณ์และก็ตัวกระทำที่ทำขึ้นว่าอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตและตัวกระทำที่เคลื่อนไหวนั่นคือกรรมของเธอจะละเรื่องของอารมณ์ที่ปรุงแต่งและตัวทำเธอจะต้องทำยังไงเธอก็เมตตาเขาและให้อภัยเขาซะอย่าไปก่อกรรมกับเขาอย่าไปคล้องกรรมกับเขาเท่านี้เราก็เป็นผู้มีธรรมแล้วเขาเรียกรู้เหตุรู้ผล เราบังฝึกกองกันในลักษณะของท่าสมาธิคือยืนเดินนั่งแล้วเราก็ไปใช้เมตตากรุณาและให้อภัยขณะที่วิญญาณสวนทางเดินเช่นภิกษุก็เดินผ่านภิกษุขอหรือแม่ชีก็เดินผ่านแม่ชีขอหรือญาติโยมเดินผ่านไปผ่านมาเราไม่ใช้อารมณ์กันเราไม่ก่อควรอารมณ์กันเราไม่ยุแยงส่งเสริมให้มีอารมณ์กันเราก็จะกลายเป็นคนที่มีธรรมขึ้นในขณะที่เราเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าจุดหมายปลายทางของเราก็คือทำชีวิตนี้ให้เบาบางเรื่องของกรรมขึ้นเพราะเราพบธรรมเที่ยงแล้วที่สอนให้เรารู้จักหลีกเลี่ยงเรื่องของกรรมถ้าเราไม่ทำก็ช่วยไม่ได้สัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมที่ทำขึ้นแต่ถ้าเราทำขึ้นเราก็จะเบาบางขึ้นเราก็จะได้ในสิ่งที่ดีที่เราปรารถนาคือพระสังโฆโพธิญาณที่เราปรารถนานั่นก็คือพระสังโฆโพธิญาณอยากเจออยากเจออย่างนี้ทุกชาติทุกชาติจนกว่าจะบรรลุจนกว่าจะสิ้นสุดดินแดนแห่งเวรกรรมอะไรประเภทอย่างนั้น คิดว่าผู้ปฏิบัติธรรมคงมีความเข้าใจที่เราปรารภกันในครั้งแรกก่อนที่จะนั่งสมาธิว่าคนมีธรรมไม่ใช่คนมีธรรมคนไม่มีธรรมนั่นแหละมีธรรมคงจะเข้าใจถึงคำที่บอกคือเรียกว่าธรรมปรมัตถ์โลกุตระเนี่ยไม่บอกให้รู้ก่อนเห็นคือเห็นค่อยรู้ถ้ายังไม่รู้ไม่บอกจะไปบอกอะไรทั้งหมดเราเลยไม่ต้องทำให้มันพบกันเห็นอะไรเลย เพราะฉะนั้นที่นี่เราจึงยุติกันที่เรียกว่านั่งสมาธิดีที่สุดเดินสมาธิดีที่สุดยืนสมาธิดีที่สุดเนี่ยดีอยู่ตรงนี้ปันเวลา24ชั่วโมงตั้งแต่ตีสี่ถึงสี่ทุ่มเธอมีเวลาขนาดไหนเธอก็ทำไปเธอจะมีเอาเวลาเหล่านี้ไปทำอะไรก็แล้วแต่เธอแล้วแต่เธอจะทำมันขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการบรรยายธรรมเรื่องของการสอนธรรมก็คือสอนให้เรารู้และเข้าใจเขาเรียกว่าย่อส่วนของธรรมจาก 84,000 พระธรรมขันธ์มาเป็นเรื่องของธรรมข้อหนึ่งแล้วก็กรรมอีกข้อหนึ่งทีนี้ถ้าสรุปข้อหาธรรมะก็คือสิกขา3ก็คือ1ผู้ปฏิบัติต้องระวังเรื่องของศีลคือความประพฤติระวังความประพฤติของกรรมที่เกิดขึ้นถ้าความประพฤติของกรรมเกิดขึ้นมันเสื่อมถ้าความประพฤติของธรรมเกิดขึ้นทำให้เราเจริญนี่คือศีลข้อที่หนึ่งสมาธิกำหนดเรื่องของธรรมขึ้นตามกาลเวลาที่เราสามารถรับเวทนาได้ยืนเดินนั่งแต่คงไม่ต้องเอาอย่างพุทธองค์ว่าใส่ยากเพราะกระแสจิตอ่อนกระแสจิตเล็กๆน้อยอย่างเรานี่ไม่สามารถจะสายญาติได้ถ้าสายญาติไปเดี๋ยวก็หลับขนาดนั่งก็จะหลับเดินก็จะหลับถ้าไปสายญาติก็คือหลับไปเลยฉะนั้นเราก็เน้นกันเรื่องยืนเดินนั่ง เรียกว่าสมาธิเป็นการหยุดพัก หยุดพักกรรมเพื่อสร้างธรรมขึ้นเรียกว่าสร้างคำสอนพระศาสดาให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและก็ทางจิตเรียกว่าบารมีมีปัญญารู้จักเห็นธรรมพระพุทธองค์รู้จักเห็นทางหลุดพ้นของพระพุทธองค์นี่เรียกว่าสมาธิข้อที่3คือปัญญาได้รับได้ฟังคำชี้แจงจากคำสอนพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไปกันไปกรองให้รอบคอบให้เข้าใจดีในเรื่องของกรรมก็ดีธรรมก็ดีก็นำมาใช้ปรับปรุงแต่งชีวิตแล้วให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นกับเรื่องราวของคุณธรรมที่เราปรารถนาคือถ้าเราไม่ปรารถนาธรรมเนี่ยคงไม่มาตรงนี้ก็หรอก ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นแม่ชีบาศกบาติกาคงไม่มาตรงนี้ถ้าเราไม่ปรารถนาธรรมคนที่นั่งสมาธิเนี่ยคือคนที่ตามจุดหมายปลายทางแล้วคือคนที่เบื่อการใช้อารมณ์เบื่อการใช้ตัวกระทำคือความประพฤติทั้งหลายก็เลยนั่งสมาธิชอบนั่งสมาธิชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่สงบไม่ชอบวุ่นวายไม่ชอบฟุ้งซ่านกับเรื่องราวต่างๆกับสิ่งแวดล้อมเป็นคนที่มีการมองเห็นอารมณ์กรรมและตัวกระทำอยู่ในใจก็พยายามที่จะหนีอารมณ์กรรมและตัวกระทำที่อยู่ที่ใจนั้นมาตรงนี้ก็คือมานั่งสมาธิซะมาเดินสมาธิซะมายืนสมาธิซะอารมณ์มันก็ปรุงแต่งไม่ได้เขาเรียกว่ามีธรรมอยู่องค์เดียวเหมือนมีเขี้ยวอยู่เต็มปากภาษาปรมัตถ์ของโลกุตระเขาบอกว่าอย่างนั้นคือถ้ารู้จักสมาธิแล้วเนี่ยอะไรก็ทำคนที่เป็นที่ทำสมาธิไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเขาไม่ได้จะมาปรุงแต่งให้โลภก็ไม่ได้จะมาปรุงแต่งให้โกรธก็ไม่ได้จะมาปรุงแต่งให้เราไปหลงไอ้โน่นไอ้นี่ก็ไม่ได้อีกนี่เขาเรียกว่ามีธรรมอยู่องค์เดียวเหมือนมีเขี้ยวอยู่เต็มปากแล้วจริงไหมถ้าเรานั่งสมาธิใครมาปรุงแต่งให้เรา